Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Юрка Буйнюк нарадзіўся ў 1981 годзе на Беластоцчыне ў вёсцы Маліннікі. Скончыў беларускую філалогію Беластоцкага універсітэта. Сябра літаратурнага аб'яднання «Белавежа». У 2009 годзе выдаў свой другі зборнік вершаў «Самота дажджу». Рэцэнзіі. Юрку Буйнюка называюць набыткам веку «Белавежы». У гэтае беларускае літаратурнае аб'яднанне, якое працуе на Беластоцчыне, хіба адзін Юрка з больш-менш вядомых сёння літаратараў і прыйшоў у найноўшым стагоддзі. Першы яго зборнік паэзіі выйшаў у 2005 годзе у Беластоку ў бібліятэчцы «Белавежы» «Субота ў Маліннікіх». У невялікай прадмове да зборнічка паэт тлумачыць, што няма паэзіі без самоты, як слова без думкі. Кніжка атрымалася шмат у чым вучнёўскай і ў плане тэхнікі версіфікацыі, і ў выбары тэмаў, і ў наяўнасці паэтычнай энергетыкі. У кнізе пераважна юначая лірыка, але па гэтым зборніку ўжо можна заўважыць, што малады паэт умее ствараць вобразы і пазбягаць банальнасцяў. Юрку Буйнюк піша верлібры, і трэба прызнаць, што ягоныя верлібры вызначаюцца пэўнай культурай і дакладнасцю формы. Бо маладыя беларускія паэты, ўжываючы гэтую паэтычную форму, нярэдка папросту збіваюцца на лірычную прозу. Бо верлібр патрабуе адмысловай пабудовы сказа, які не ёсць закончанай лагічнай формай, а хутчэй наборам словаў-знакаў, якія, як у калейдаскопе, ствараюць у сваім спалучэнні пэўны ўзор-вобраз. Часам яго нельга пераказаць дакладна, бо вобраз той паўстае індывідуальна, у залежнасці ад жыццёвага вопыту і палёту ўяўлення чытача. Напрыклад, вось урывак з верша «Наканаванне». За плячыма чую нясмелыя крокі. Восеньскі дождж, спадарожнік самоты, спакой вечара крадзе. Са страху перад днём хаваюся за зорную пярыну ночы вераснёвай. Менавіта вось такія паэтычныя ўзоры з першай кнігі сталі падмуркам другога зборніка Юркі Буйнюка. Паэт у новай кнізе відавочна пайшоў далей і глыбей. Ранейшыя тэмы і вобразы сталіся як бы паверхняй, у глыбіні якой і схаваліся новыя паэтычныя сэнсы і пачуцці. У вершах з новага зборніку адчуваецца ўжо разанаўская метафізіка, калі паэт выкрасае іскры таямнічага з простых рэчаў, якія нібыта хаваюць у сабе ад чужога вока праўду быцця. «На гэтай зямлі далёка да простай дарогі праўды», кажа ў адным з вершаў паэт. Юрка Буйнюк у сваім блогу тлумачыць, што твор – гэта спосаб адказу на пытанне, чаму ў знешнім свеце горш, чымсі ва ўнутраным, створаным цераз фантазію паэта. І да гэтых слоў можна дадаць, і калі ты можаш стварыць свет, у якім будзе лягчэй, нехай сабе ўсяго аднаму чалавеку, то ўжо гэтая праца мае сэнс. Чытаем у вершы. «Важна быць бацькам новых надзей, якія нараджаюцца ў цяжкія дні восені, канаючы на тратуарах бяссоннага ваўка горада, які праглыне не адну веру ў душы і не апошнюю надзею ў сэрцы, народжаную ад маці веры, якая чакае ўсходу сонца». Юрка Буйнюк загартоўвае сваімі вершамі сваю веру, сваю мову і свой паэтычны свет.